Հարութ Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը ուրախը քեզ ողջունել եւ կցանկանայի սկզբից խոսենք քո նախասիրությունների մասին, երաժշտության աշխարհը մուտք գործելու մասին, ինչպես է կառուցվում առօրյա, ընդհանրապես ինչ հայացքներ ունես կյանքի հանդեպ։ Դեռահասությունը ամենահետաքրքիր ու որոշակիորեն դժվար տարիքն է։ Նախասիրություններս շատ են, դրանցից են երաժշտությունը, օպերատորությունը, հիմնականում խորացած եմ երկուսի վրա, հիմնականը ավելի շատ երաժշտության վրա։ Սիրում եմ երաժշտությունը, դրա համար էլ կրթություն ստանում եմ երաժշտական մթնոլորտում։ Սիրում եմ երգեցողությունը, մասնագիտությունս երգիչա, ժողովրդական երգիչ։ Երգում եմ շատ փոքր ժամանակվանից, երաժշտական դպրոց եմ ընդունել 7 տարեկանից։ 7 տարեկանից ստանում եմ երաժշտական կրթություն, ընդունել եմ Շուշի երաժշտական դպրոցի վոկալ բաժինը, ավարտելուց հետո ընդունել եմ Սայատնովայի անվան ուսումնարանը, ժողովրդական երգիչ բաժին։ Երաժշտությունը իմ համար կյանք է, ցանկացած տպավորություն, ցանկացած հուզմունք, էմոցիա երաժշտության միջոցով կարողանում եմ հաղորդել դիմացինիս եւ հանգստացնել ինձ, թե ուրախ պահերին, թե տխուր պահերին։ Հարութ, իսկ ընտանիքում կան էլի երգողներ, արվեստագետներ։ Ընտանիքում մայրական կողմից էլ, հայրական կողմից էլ ունենք երաժիշտ բարեկամներ, պապիկս էլ, հորաքույրս, մորաքույրս երաժիշտներ են։ Հայրս էլ նույնպես երգում, մոտ 30 տարի եկեղեցում, սարկավագա։ Ես էլ երկու եղբայրներս էլ երգում ենք, երաժշտական ընտանիք է։ Փաստորեն այո, երաժշտական ընտանիք է եւ հենց ժողովրդական երգը ինքդ ես ընտրել։ Ժողովրդական երգը ես եմ ընտրել, քանի որ ուսումնարանում կար 3 բաժին՝ էստրադային, ժողովրդական եւ դասական։ Սկզբից ուզում էի ընտրել դասական, հետո մտածեցի եւ հասկացա, որ ժողովրդականին ավելի մոտիկ է սրտիս համար, ավելի լավ է, հարազատ է սրտիս համար, ընտրեցի ժողովրդական։ Հարութ, մեր նախնական զրույցում դու ասացիր, որ նաև մի քանի երաժշտական գործիք ես նվագում, ինչպես է հաջողվում։ Սովորել եմ մենակ դաշնամուր, երաժշտական դպրոցում դաշնամուր առարկայում առանձին սովորում 7 տարի, իսկ մնացածը ինքնուսեմ, սլուխով եմ սովորում, ոչ չի ստացվում, ճիշտ ասած։ Փաստորեն, եթե մեկը պրոֆեսիոնալ է սովորում, մյուս գործիքներին անհնար չէ դիրապետել։ Չէ, ինչպես ասում են, կյանքում անհնար բան չկա, եթե ցանկությունը լինի, ամեն ինչ կստացվի։ Ուղղակի սլուխը հարկավոր, եթե սլուխը լինում, արդեն համարյա ամեն մի գործիք կարաս դիրապետես։ Ճիշտ է, ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով, ինչպես պետք է, բայց կարողանում ես հասկանալ։ Երաժշտական լսողությունն է կարևորը։ Երաժշտական լսողությունը ամենակարևորն է երաժշտի համար։ Եթե երաժիշտը չունեցավ երաժշտական լսողություն, ինչքան է կրթված լինի, մեկը չի կարող իսկական երաժիշտ լինել, լսողությունը պարտադիր է։ Բայց ցանկացած մասնագետի համար զուտ մասնագիտությունը ուսումնասիրելը երևի բավական չէ, պետք է նաև զարգացած մարդ լինել։ Ասենք դու ապագա երգիչ ես, պատկեր ցնենք, որ եւ մարդենք իհարկե, որ մեծ բեմերում հանդես գաս, բայց երբ քեզ հետ զրուցեն, դու իհարկե պետք է շատ տեղեկություններ ունենաս, շատ զարգացած լինես, որպեսզի քեզ հետ ոչ միայն որպես երաժշտի հետ կարողանան շփվել։ Ցանկացած մարդը բացի իր մասնագիտությունից պետք է տարբեր հետաքրքրություններ ունենա, պետք է կարողանա շփվել առաջին հերթին դիմացինի հետ եւ պետք է տարբեր տպավորություններ կարողանա կիսել, տարբեր առարկաների, տարբեր մասնագիտությունների նկատմամբ, քանի որ մարդը մեկ մասնագիտությամբ այդքան էլ հեշտ չի լինի իր համար կյանքում, որովհետև ինչքան շատ բան ես իմանում, այնքան ավելի հեշտ է լինում կյանքը քո համար, ավելի տեղեկացված ես լինում, թե կրթական ոլորտում, թե մշակութային և թե տեղեկացվական ոլորտներում։ Երաժշտությունից բացի կան հետաքրքրություններ, որոնք էլի հոգեհարազատ են քեզ։ Տարբեր բաներ կան, բայց հիմնականը օպերատորությունն եմ նախընտրում, սիրում եմ նկարել։ Նկարելիս ես հաճույք եմ ստանում, զբաղվում եմ այդ գործով, հաճախ եմ զբաղվում։ Միջոցառումներ, հա, երևի։ Տարբեր միջոցառումներ, տարբեր համերգներ։ Դա նույնպես ստեղծագործական աշխատանք է, կարելի ասել։ Կարելի ասել ստեղծագործական է, որովհետև այդ գործը կատարելիս պետք է կարողանաս, պետք է հասկանաս, ինչ պետք է նկարես, ինչ պետք է նկարես։ Միայն տեխնիկական process չէ ինքը։ Հա, պետք է առաջին հերթին լավ աշխ ունենաս, որ կարողանաս լավ կադր ստանալ ժողովրդին գոհացնելու համար, պետք է կարողանաս ժողովրդի ուզածը ստանաս։ Առաջին հերթին քո ուզածը, հետո ժողովրդի պահանջածը եւ ուզածը ստանաս։ Հարու դու դեռահասության տարիքում ես, դա որոշակի բարդ տարիք է շատերի համար, ասում են։ Համենայն դեպս հոգեբանները այդպես են պնդում՝ ինքնակայացման, ինքնադրսևորման առումով։ Քո կարծիքով ինչ է անհրաժեշտ որոշակի դժվարություններ հաղթահարելու համար եւ արդյոք դու ունեցել ես դրանք։ Դեռահասության տարիքը ճիշտ է, դժվար տարիք է, որովհետեւ արդեն սկսում ես, ասենց ասած, թաց չորից տարբերել, մանկական կյանքից դուրս ես գալիս եւ մտնում ես մի նոր աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ ուրիշ ձև է, բացում են աչքերդ, արդեն սկսում ես իրականությունը տեսնել, զգալ։ Դեռահասության տարիներին պետք է կարողանաս ճիշտ ձև դասավորել քո կյանքը, որտեղ ամեն ինչ այդ տարիներից է կախված, քո կյանքի ճիշտ եւ սխալ ընտրությունները։ Դեռահասության տարիներին օգնության են հասնում շատ ժամանակ երեխաներին ծնողները։ Ծնողների ճիշտ խորհուրդներից կախված երեխայի հետագա կյանքը, հետագա նախասիրությունները եւ կատարելի գործերը։ Ընտանիքում ավակն ես։ Ընտանիքում ավակն եմ, ունեմ երկու փոքր եղբայր։ Պատասխանատվությունը երևի նրանց ապագայի համար որոշակիորեն էլի քեզ վրա է, խորհուրդներով։ Փորձում եմ խորհուրդներ տալ։ Միջնեկ եղբորս, փոքրը դեռ շատ է փոքր, 7 տարեկան է։ Միջնեկ եղբայրս էլ է ուզում ընդունվի երաժշտական ուսումնարան։ Միշտ ասում եմ, արա այն, ինչի համար երբեք չես փոշմանի։ Եթե անում ես դա, ուրեմն պետք է միջև վերջանես, կիսատ չպետք է թողես։ Ծնողներս էլ են այստենց ասել, որտեղ ուզում ես ընդունվի, բայց մենակ կիսատ չթողնես։ Ծնողներս ասեցին, որ մենք ոչ մի տեղից քեզ չենք արգել, որտեղ ուզում ես ընդունվի, բայց այստեղ ընդունվի, որ քեզ հոգեհարազատ լինի։ Մտածեցի եւ հասկացա, որ ամենահոգեհարազատը ինձ երաժշտությունն է, դրանից ավել ինձ համար ավելի հոգեհարազատ բան չկա։ Ընտրեցի նույնը եղբայրս, ուզում ա ընդունվի, բայց դեռ 2 տարի ունի։ Իմ խորհուրդներով փորձում եմ ճիշտ ուղղորականացնել, որ կարողանա ճիշտ ընտրություն կատարի։ Հարուտ, բոլորս երևի հիշում ենք 1 տարի առաջվա ապրիլը, երբ Շնամին կրկին ոտնձգություն էր արել մեր դեմ եւ շատերը, ովքեր թերահավատ էին նոր սերնդի հանդեպ, ովքեր հետ պատերազմյան տարիներին են ծնվել, նախորդ պատերազմի, համոզվեցին, որ ոգին նույնն է։ Դու նույնպես մեր նախնական զրույցում պատմեցիր, որ գնացել էիր զինվորագրվելու, չնայած տարիքդ չէր համապատասխանում։ Ապրիլյան պատերազմը մեծ ցավ էր հայ ազգի համար, մանավանդ արցախցիների համար։ Ապրիլյան պատերազմով մենք վստահելով մեր ուժերին նորից կարողացանք հաղթանակ տանել մեր հակառակորդի նկատմամբ, նորից աշխարհին ապացուցեցինք, որ մենք ուժեղ ենք, մենք միասնական ենք, մեր բանակը հզոր է։ Մեր զինվորների կողքին կանգնեցին մեր մեծերը, մեր կամավորականները, մեր ազատամարտիկները, մեր առաջվա գրվողները, մեր պապերը, որոնք մասնակցել են նաև 90-ականների պատերազմին, բոլորին ապացուցեցինք, որ մենք ուժեղ ենք եւ ոչ մի թշնամի մեզ չի կարող հաղթել։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ինչպես սկզբից նշեցի, ես եւ ընկերներս էլ փորձում էինք կամավորագրվել, որպեսզի գնալ եւ օգնել մեր ընկերներին, մեր մեծ եղբայրներին, բայց ինչպես գիտենք, չթույլատրվեց, քանի որ տարիքներս փոքր էր։ Մենք մեր ուսումնարանով, ընկերներով հավաքվեցինք մոտ 10-15 օր, 20 օր, մնացել եւ օգնում էինք մեր մնացած կամավոր քույրերի եղբայրներին։ Սնունդ էինք պատրաստում, սնունդ էինք հավաքում, փաթեթավորում եւ ուղարկում մեր զինվորների, մեր զինվորների ընտանիքներին։ Գոնե մի ձևով կարողացանք օգնել, քանի որ սահման չէին թողնում գնալ, այդ ձևով փորձեցինք օգնել մեր զինվորների, մեր քաշտղաների։ Թիկունքի ամրությունը նույնպես կարևոր է եւ զինվորին ուժ է տալիս, երբ գիտի, որ ամուր թիկունք ունի եւ սպասողներ ունի եւ իրենց համար անհանգստացողներ կան։ Այնպես որ դուք ոչ պակաս կարևոր գործ եք արել։ Մենք նույնպես մեր ուսումնարանով էլ գնացինք զինվորական հոսպիտալ, տեսանք զինվորներին, 2-3 համար ներկայացրեցինք զինվորներին երաշտական համար, շատ ոգևորվեցին։ Նույնիսկ ասեցին, այսքանից հետո ոչ ծառայես։ Ուրախանում են զինվորները, եթե զգում են, որ իրենց կարիքը մենք ունենք, ավելի են պարտավորվում, ավելի են ուժեղանում, թե մտքով, թե հոգով, թե կամքով։ Նրանք ամեն մեկը, երբ հասկանում է, թե ինչի համար է պահում հայրենիքը, ավելի է պարտավորված զգում իրեն, ավելի է ուժեղանում, ավելի կամքը անկոտրում դառնում, ցանկանում են, որ եւ փորձում են կատարել եւ իրենց մոտ ստացվում է, որ անգամ մի մետր չթողնեմ, որ ճշնամին առաջ գա։ Շուտով դվել երևի 1 տարի հետո կզինվորակրվես, կհամալրես հայրենիքի պաշտպանների շարքերը եւ տասված խաղաղ երկնքի տակ իհարկե ծառայես եւ վերադառնաս տուն։ Եվ թե հետագայում ծառայության ժամանակ, թե ուսման տարիներին եւ ամենուր հաջողություն ուղեկցի քեզ։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Մանուկ ժամանակ դեպի երկինք եմ վազել, ամպերին եմ հասել, մարդիկ մեր այդին քաղաքում ապրում են ու չեն բողոքում, պատերազմ են տեսել ու նրանց պես ես էլ չեմ կարողանա էլ անցյալից իմ հերու ապրել, իմ հող տեսետ եմ ես գալիս, գալիս ու խոսք եմ կես տալիս, որ կոս իմ որն եմ դարնալու շուտով, երբ մեր փողոց պիտի հասնեմ, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լծված է սիրտը իմ շատ կարոտով, ով ինձ կարող է հաղթել, երբ իմ հողում ես լինեմ արդեն։ Մեր փողոցում մեկը կա, ինձ սպասում մեկը գա, շամը երբ կհասնեմ ու նրան կտեսնեմ, ես շատ կարոտել եմ նրան ու նա էլ գուցե ինձ նման, ինձ սիրում է դեռում, միշտ նայում է հեռու, այն ուշով որ պիտի ես մի օր հետարնամ իմ տուն տեսետ եմ ես գալի, գալիս ու խոսք եմ կես տալիս, որ քոս իմ որն եմ դառնալու շուտով, երբ մեր փողոց պիտի հասնեմ, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լծված է սիրտը իմ շատ կարոտով, ով ինձ կարող է հաղթել, երբ իմ հողում ես լինեմ Thank you.